ta muy sangu war farata booba tan nga yor farata da koy dali war mik non manam lool mom moy mazhab shafi'i rahmatullahi alayhim te lool manam day delu wat ci mas'ala bu ñeuk bi nga xamantene ci lañu wuté won ak yenen manam ñe jumhurul ulama rahmuhumullah amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom itam dañu amuñu tekantal ci bobu mas'ala dañu ne ala kulli halin du sangu ca nga yor farata ndax la ñu ne ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy man niyu bobu nonu di genné wat ci nit ki moy man niyu bi nga xamantene mo déssone ci mom bi manam moy bi jëk genn wa da déssone ci mom rek comme nak dafa genn te buy genn du and ak banex te du jagnu bu boba day daal di japp rek ndax day melni rek comme si masjid mo genné ci mom niki nonu day daal ndax masjid buy genn dañ ko xiyasé ak masjid ndax masjid suy genn du jagnu ndax manam likoy waral nak dana banex bi dañ ko yek waye buy genn du jagnu bu boba ci kaw lool nak mok masu rek ñu daal di nuro wala nit ki bu doon tour dox masalan bu doon saw wala wad yu genné ci mom yoy yep li nga xamantene mom moy war ci mom rek mom moy ndiap te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith bi nga xamne mom lañ doon wax sank na idha hadaftal ma faqtasil bu fekente ne da nga genné man yu bi ci manam ndox mi ci jañu manam ci doola bu boba na nga daal di sangu sangayal farata waye su fekkene way da la takun halifan fala taxtasil waye su fekkene ne manam nak jagnoko bu boba nak meun nga go genee rek gen manam bu boba rek do sangu farata kon ci kaw lolu li nga xamantene mom mo fi dess mom moy wara japp ndax nit ki day daal yor atté manam li nga xamne mo genee ci mom day yor atté li nga xamne moy genee ci nit ki tey to njappam bu boba lolu moy kon lolu ñom lolu fofu lañu tektelo te lolu insha Allah taala moy li gëna deugar amma hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom bu boba itam ñom dañu tek benn tekantal ñom ak seen serigne ibrahim an-nakhai rahimahullah ibrahim an-nakhai rahimahullah mom li nga xamantene mom la wax moy dafa wax ne su fekkentene nit ki dafa manam dañu xol mbir mi ndax saw na ba pare wala saw manam ni mom bu boba ndal su fekkentene nit ki masalan dafa am maniyu bu genné ci mom manam genn ci condition normal bam wara sangu farata mu dal dem sangu ji farata legi mu dal di genn masalan maniyu bi di gennat ci mom bu boba mu ne dañuy xol su fekkentene dafa sangu bu fekkentene dafa saw ba pare manam dafa touro ndox lata muy sangu farata bu boba dootu sangu wat ndax lan ndax dañuy xamne kon maniyu bi benen maniyu la bu ñew waye li nga xamantene mom moko kon man nuyu benen man nuyu la bu ñew bo xamantene man nuyu bobu man nuyu banex waraluko wala manam manam bu fekkentene sawul won du sangu farata manam sawul won boba du sangu farata ndax day japp ne manam même man nuyu bi la won manam man nuyu bi nek fi mom moy bi nga xamantene mom mo sax mom la sango won mom la sangul wa comme sangul nako nak ba nopi bu boba dootu jaratu mu koy sangul baxna amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañu def contraire bi ñom dañu ne su fekkentene dafa saw sawul woon bu boba day sangu wat ca ngaayal farata ndax lan ñu ne ndax man niyu bobu nonu genn ci mom moy même man niyu bi nga xamantene mom la sangul lol ca ngaayal farata waye gennul woon ba jeex ndax dafa genn ak banex manam banex moy liko waral waaw amma su fekkentene nak banex waru bu fekkentene nak sawon na ba pare dañuy xamne benen man niyu mom mo ñew boba man niyu bobo ñew nak bobo man niyu bobu dafa ñew te andul ak banex te comme man niyu su fekkentene andul ak banex comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci suñu masala benen ba manam bu boba du war ci mom mu daal di sang ca ngaayal farata lol tamit wax la jo xamantene wax ju deugar la te mata bayyi xel ala kulli hal lolu mu daal am tamit yeneen tekantal yo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhi def nañ ko te manam boba shafi'i yi la concerne rahimahumullahu ta'ala moy tay su fekenteene man yu bi dafa genn ci benen walu go xamantene ndax budé ñeneen ni ñom lolu deppoon nañ ci su fekenteene man yu bi dafa genn genné fenen fo xamantene bokut ak fi mu daan jaar di genné masalan mu genné ci ginnawu nit ki wala bok mu daal di genné fenen ci jumbax bi wala bok mu am benen manam masalan yeneeni manam yaram bi ñu bënnuko masalan comme ki nga xamantene dafa am fièvre bo xamantene ci naq bi la ne ba mënul tour ndox masalan mënul touré ndox ci fim daan touré ndox wala bok mu manam mu am febar bo xamantene dana tax ba munul deme all masalan fim dan deme all mais ñu dal di koy bëndal ci yaram bi benen part fo xamantene fofu la sobe bi di génné ci mom manam fofu lay faje ay ajom bu woba li nga xamantene manam bu fekkentene dafa génné fofu masalan man yu bi tamit dal di génné fofu ndax day sangu ca ngaayo farata wala du sangu ca ngaayo farata lolu borom xam xam ni rahmatullahi alayhim li nga xamantene manam modé budé hanafiyey la ak malikiyey ak hanabilay rahmatullahi alayhim bu waba du sangu ca ngaayal farata comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won ci masala yi nga xamantene mom lañu wéssu amma bu fekkentene nak dafa amma su fekkentene nak ñom ñoy shafi'iyya la rahmatullahi alayhim ñom nga xamantene febar bi du téré nit ki di wara sangu sangayal farata ñom li nga xamne mom moy dañu wuté ci sen mas ci masala bobu waya li nga xamantene mom moy li ci gëna deugër mo insha Allah ta'ala hatta ci sen mazhab comme niko imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala waxe ci al-majmu' bi min sharh al-muhadhab abu ishaq ash-shayrazi rahmatullahi dafa waxne rahmatullahi imam an-nawawi rahmatullahi dafa waxne li nga xamantene mom moy li gëna deugër moy li al-mutawalli wax rahmatullahi tekantal bi nga xamantene mom la def te mom moy dañuy xol ndax manam bën bobu nga xamne fofu la man yubi genné dafa nek ci kaw jumbax bi wala dafa nek ci suufu jumbax bi su fekkentene dafa nek ci kaw jumbax bi bo woba day yor atay lu genné ci yoon wo xamantene jaaduul amma su fekkentene nak dafa jaar ci jumbax bi bu bobu ci suufu jumbax bi bo woba nak dañuy day yor atay manam du genné ci fi nga xamantene mom moy awram manam fi nga xamantene fofu la waro do genné ci kaw lol bobu ba ca ngaayal farata da fay daldi nek lo xamne daf koy daldi war niki nonu mu daldi am yeneen masala tamit manam nit ki masalan tay su fekkentene manam jigen bi la mu daldi manam mu daldi sey ak borom keureum masalan ba manam man ni bi daldi dess nak ci bir peuyum manam mu daldi jekki jekki masalan mu sangu ca ngaayal farata ba nop man ni yo bobu daldi gennat ndan day sang day japp wala day sangu farata wala du sangu farata borom xam xam yi rahmatullahi alayhim danaka ñom ñepp depp wonañ ci ben wax manam moy du boba da al hasan rahmatullahi ta'ala mom rek mom mo wuté ak bobu mom mo wuté wax jojo manam way li nga xamantene mom moy danaka yep rek borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñom dañu depp ci na bu boba day japp du sangu wat sangal farata ndax bu boba day yor atay lo xamantene dafa genn ndox mi nga xamne dafa genné ci mom té fekk dafa genné ci mom fekk manam du man niyu kon bu boba day da ndax lan ndax manam mom du man niyu bopam manam bu boba ak njappam rek lañuy japp ni mom mo tojat li nga xamantene mom lay def moy day da di dem rek japp ju wat lool moy li nga xamantene mom moy liko war boba lool nek mu niki nonu tamit mu dadi def fi tamit benen masala moy tay su fekkentene jigen ji masalan wala gor gi manam dafa yek ben banex bo xamantene dafa yeungatu ci mom bu boba mu yeungatu ci mom mu dadi yek ne man niyu bi mi ngi wacc waye nak yek ci wul ba ci manam gennul ba ci biti manam dafa yam rek juste ci kanamu manam fi mu warona genné gemul ba genn bu boba borom xam xam yi rahmatullahi alayhim tamit li nga xamantene mom lañu wax ci bobu masala moy dañu wax ne bu boba du war ci mom itam mu sangu ca ngaayal farata ndax li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax manam dafa ak mbir mi ci gis ndax daf ne naam izara atil ma naam su fekkentene gis na ndox mi manam te lol mom moy su fekkentene dafa genn ba ci biti amma su fekkentene nak dafa dess ci bir bo wa du war ci mom sangu ca ngaayal farata ni ci nonu su fekkentene masalan tamit su amma nak bu fekkentene nak lolo dal nako du war ci mom mu sangu sa ngaayal farata way nak ñu jekki jekki comme ni nga xam ñu jekki jekki rek man ñu bi da manam ba mu def ci hanabilay sude goor la hanabilay rahmatullah alayhim comme li imam ahmad wa rahimahullah mo def ni manam mene fute imaginer ni man ñu bi day delu wat fa mu neewon comme ci kaw lool bu boba day da doot sangu sa ngaayal farata way nak li nga xamantene moy li gëna deugar insha Allah moy li jumhur wa rahimahumullah moy ahan kay ndax man ñu bi mëna bañu genn du tout mëna bañu genn kay loolu kon ci kaw loolu donte mëna indil nit ay febar waay mëna bañu genn rek ci kaw loolu nak kon boba ta ngaayal farata dootul nekkati lo xamantene daf koy wat ci kaw loolu niki non itam su fekkentene masalan nak man ñu bi dafa jekki jekki manam ci condition yoy waye ñu dox ba mu yagg man ñu ba gennat dañuy xamne man ñu bi nga xamne mo yëngatu won ci mom mo genn bi fa bu woowa nak day daali war ci mom ca ngaayal farata comme loolu manam yoy yep ay taxantal la yo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhi def nañ ko ci masala bi bok na ci kon yoyu manam ñoy tekantal yi nga xamantene ñom ñoy yi ëpp solo ci suñu tekantal bok na ci benen tekantal manam moy masalam su fekente ne nit ki manam khursal manam nguunu ngaana la manam nguunu ngaana tay su fekente ne dafa gis man ñu bo xamantene dafa genné ci mom ndax day sangu farata wala du sangu farata kok tamit borom xoxo wi rahmatullahi alayhim dañu ne boba nguunu ngaana ñaari façon la dafa am nguunu ngaana bo xamantene mom xam na ne goor la wala jigen la boba nak dañuy daldi set fi nga xamantene fofu la man yu bi genné ci mom lañuy daldi set su fekente ne masalan dafa gis ne mom goor la ndax li nga xamne mom moy signe goor yi ñom ño gëna not ci mom li wone ne mom goor la mom mo gëna not ci mom bu boba li nga xamantene mom lay def boba day daldi sangu ca ngaayal farata amna su fekente ne nak dafa gis ne manam mom mom jigen la booba tamit day daadi sangu de man yu bi genné ci ceeru jigenam booba day daadi sangu sangayal farata amma su fekente ne nak masalan dafa dem ba leunt ci mom manam te nit ñi xamé ni goor la wala jigen la moy masalan muy touré ndox masalan muy sawé ci benn ciir manam ciir bobu nga xamné ci lay sawé par exemple ci lañuy xamé ni ki goor la wala jigen la amma su fekente na masalan ci ñaari ciir yépp lay sawé masalan legui nak booba dañuy xol yaram bi ana nan la mel su fekente ne masalan dafa am sikkim par exemple wala bok mu am ay wène soudé booba dañuy xamné ki jigen la amma su fekente ne tamit melul non booba tamit dañu ñuko xamé ci benen tékantal manam mom moy dañuy sét manam faari su fekente ne faaru gauche bi manam 13 la au lieu de 14 faar booba dañuy xam ni manam goor la amma su fekente ne 14 faar la nak dañuy xala daadi xamne jigen la waye bu boba itam ñu daadi bu boba fekente ne masalan nak mom dafa xawa am yaram de telle sorte que faar yi mune fu ko konté bu boba nak dañuy daadi kok nak mom moy muskil deug nga xamantene dafa leunt nak bu boba nak kok mom moy nit ko xamantene ngunu nga dala bo xamantene dafa leunt mune fu ko yobbu ci goor ñi mune fu ko yobbu ci jigen ñi bu boba li nga xamantene mom moy ciosan moy dañuy japp ne jigen la lol mom moy li nga xamantene moy li gëna deugër insha Allah té lol manam mom moy borom xam xam yi rahmatullah alim li ñu gëna deugëral ci bobu masala ndax li suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne walaysa dhakar kal unsa manam goor melul kom jigen té niki nonu yu bari ci ay masala su fekente ne té xantal amna digënté goor ak jigen li ci ëpp goor dañuy gis ne mom moy ki gëna mat ke jigen bi ci kaw lolou nak bu boba dañuy daadi dañ koy daadi yobbu ci atté jox ko atté jigen ba kérok muy lér na atté goor la am waya su fekente ne manam dafa leunt kon non lool moy li nga xamné moy li gëna deugër insha Allah ta'ala kon bu boba su fekente ne nak amma su fekente ne manam dafa gënné man yubi ci ñaari ciir yépp koku amul benn leunt day daadi dem sangu ji farata ndax soit goor la wala mu nekk jigen té gënné na man yubi ci ñaari ciir yépp sik nekul ci nekone manam dafa wara sangu farata lol manam goor la jigen la amu ci solo amma su fekente ne nak manam dafa genné ciir ci benn bi dañuy set ba xam ci bobu ciir manam mom fofu luñ koy fétélé wala duñ ko fu fétélé amma su fekente ne nak fi mënuñu ko fétélé fenn manam mënuñu fu ko fétélé fenn dañ koy bayyi xel ndax ci jigen ñi la fété wala det ci tékantal bi nga xamantene mom lañu la indi sang kon lool manam mom moy atay ngonu ngaanay niki nonu tam manam ci kaw lool mu melni gis nañ li nga xamantene mom mo eppol ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci bu fekenteene nit ki dafa genné man ni wala bok deet legi lool kon mom moy li atay dal ci gattal amna benen masala mom moy masalan su fekenteene nit ki dafa xam manam nit ki dafa xam wala mu dox ci benn jamono bu boba ndax day sangayal farata su ximé ko ndax lan ndax fofa mune na fa amé maniyu té du ko yé manam maniyu mën na fa génné ci mom té du ko yé ci kaw lolu kon boba lolu tamit day daadi sangu sangayal farata ndax lan ndax lolu moy li nga xamanténi mom moy li gëna woor yi ñoy kon masala yi nga xamanténi ñom ñoo aju won ci suñu ci hadith bi te fek li nga xamantene mom moy li tax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ci suñu mas'ala bi manam indi hadith bi ci suñu buntu bi mu dadi amna nak yeneen mas'ala batay yo xamantene aduna waye manam lu demé nek melox man yu ana nan lañ koy xamé ak yu demé nek nonu waye lolu comme ni nga xamantene non lañ la ko waxé sank dañuy bayyi ba yex ci hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom mo teggu ci suñu hadith bi fofu insha Allah dinañu la ko indil ay tekkantal yo xamantene ñom ñoo aju ci walu xat ci walu man ni yu goor ak yu jigen insha Allah taala benen masala kon bo xamantene mom moy bi gëna jégué suñu masala manam masala hadith bi mom moy ne li aju ci goor batay ak li aju ci man yu goor ak man yu jigen li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax biko ya aisha radiyallahu taala anha waxe manam bi mu waxe ummu sulaym radiyallahu anha nan ko taribat yadaki yow dal taskare ñe manam yalla nga ñak yalla bo am dara manam genre waxin wo comme ni nga xamne non lañ ko leron manam moy yalla sa loxo di dac souf kesse manam lolu bi nga xamantene manam mom la ko ko wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko bal taribat yadaki yow kay lañuy ñaanal lolu dal ne ko nak muné ko ah muné ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek dal yému wala bok ñom ñatt ñepp manam ummu salama ak ummu sulaym ak ya aisha radiyallahu ta'ala anhunna ñom ñep ñu daal yému ci manam bobu mbir ndax ana naka la jigen di gisee manam man yu nan lay jenne ci mom boba li nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam dan bima yakunu shabah kon lan motax nuro di am manam bu boba nak ci la leralé mbir mi ci ñaari wax yo xamantene benn bi moy hadith yi nga xamantene mom lañu ne ci bu bobu fekkentene dañ ko yeggale comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax de su fekkentene goor gi manam man ñoom ñoo ju goor gi ak jigen ji buñu seyé su fekkentene man yu goor mom mo fété kaw bu boba manam ndoxul goor gi su fété kaw boba dom ji goor gi lay nuru lool nak moy ci jëm amma su fekkentene jigen ji mom mo la man yu fété kaw boba kon dom ji jigen ji lay nuru amma su fekkentene masalan su fekkentene tamit ci hadith benen moy hadith sawban bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy manam mawla la manam jamla bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam gorel nga xamantene dafa wax ne dafa am jahibrun min ulama yahud dafa am benu foré ci borom xam xamu yahudi ko xamantene dafa ñew ci ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hadith bi ngi ci sahih imam muslim niki non mi ngi ko jele ci serignam moy imam ad-darimi borom sunan bi rahimahullah non la téré non la hadith bu nekké ci sunan imam ad-darimi rahimahullahu ta'ala yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon mu ne yahudi bi nga xamantene dafa ñew dal ni ko waaw ma laaj la mu ne ko ndax suma la tonto da ko ya muhammad ey yow muhammad neena waji dal di koy door neena ma jagn ko door ko door go xam fa dafaato hatta ka da yasraw fa dafaato dafaatal hatta ka da yasraw neena ma door ko door wo xamne neena xaw tuti mu xam waji neena ndax maniko lutax nga nan ko muhammad do ko wax rasulullah lutax te ko yeesu yalla sallallahu alaihi wasallam mu lako ah man dam koy woxe tour bi nga xamantene rek mom lako mbokam yi di tuddé manam mom mu ne ko waw legi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dal na waw deug la de tour bi gëna rafet bi ma sama mbokk yi tuddé dal moy muhammad kon booba man waw mën nga ma wax muhammad graw yenenbi sallallahu alaihi wasallam yehud bi dal mu ne ko nak ah ma laaj da mu ne ko ndax suma la tonto da na la jariñ mu dal niko waw mu dal niko ay wo laajal mu dal niko ana ñan ñoy ñi nga xamantene ñoom ñoy jëk jéggi sira mu ne ko fuqara muhadirin ñom ñoy pauvre yi nga xamantene ñom ñoo gadda yon and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala pauvre dal yi nga xamantene ñom ñoo gaday duggé ci lepp lo xamantene lu bon la ak kéfer ak lu bon ak jikko yo xamantene manam dafa wuté ak li diiné diglé manam dal di jëm ci lepp lo xamantene mbax la ak ragal yalla jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam lool manam ñoñu kon ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy ñëkk jéggi pongu sera té ñi ci pauvre ci ñom ñi nga xamantene ñom amuñu dara ci ñom ñoo jëk jéggi sera mu daal ko waaw légui ana ñan ñoy ñi nga légui nak nit ñi ñom buñ duggé aljana ana lan la ñuy jëk lek mu ne len kabid nul la manam resu jëm resu jëm la manam boba mom lañ leen di défar ñu ne mu ne ko lu ci téggu mu ne tamit li ci téggu mom moy aw res ci nak lol lañ leen di defaral tamit mu nan waw kon ana legi nak mu ne ko waw dana la laaj nak ben laaj bo xamantene ab yenente rek ko koy xam wala ben nit wala ñaari nit manam mu ngi japp ne mom kon mom ci ñooñu la bok mu dal di koy laaj ne ko ndax goor ak jigen manam nan la nuro di am manam ak nan la lañuy goor di amé manam nga xamantene goor ak jigen buñu seyé nan lañuy def bu goor jur manam ba dom ji nek goor wala bok ba dom ji nek jigen mu dal su fekente ne manam iza sabaqa fof nak batu sabaqa la jefandiko ما الرجل ماءه ماءها أذكر وإذا سبق ماءها ماءه آنسا مانام سو فكانتي نه غور ندوخم مو جيتو بو بوبا manam bu boba li nga xamantene mom lañuy def mom moy azkara dañuy daali am dom du goor amma su fekkentene ndox jigen bi mo jitu ana sa dañuy am dom du jigen manam ci kaw lool manam bu boba boko bolek hadith bi nga xamantene mom lañu ne ci kaw lool dañuy daali gis kon ñaar mbir mo am manam kon goor te hatta subhanallah li nga xamantene mom la médecin yu bési wax te ba ci bu yagul dara médecin dañ doon bañné goor jigen amna ndox dañ doon wax rek ni ay ovule rek la yor té subhanallah wa li nga xamantene manam mom moy lu mujjé ñu mujjé manam liñu mujjé gis moy la ndekati jigen dëgg la amna ndox comme ni nga xamantene non la ko goor amata ndox momu day participer ci conception xalé bi té ko lolu nak manam kon li yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal ñu deggal ko ñu bañ ko deggal ñun dañuy wax ne yenenti bi wax na deug sallallahu alaihi wasallam rawati na ci hadith sawban bi radiyallahu anhu bimu paré daf ni li li xawumako won sama borom mi ngi mako don doga xamal bi nga xamantene wax na ko paré té lolu té kat bi nga xamantene mom la ko waji laaj bimu paré daf ni ko innaka lanabiyyun wa xam nga ni yow mi de deug deug yenenti ga dal di def yonam nak yenenti sallallahu alaihi wasallam dan ni ya xolal yalla gis nga laaj yi mu wala xamumako won avant legui ni bi mako laaje ci lamako yalla xamal subhanallah andak ne manam kon bu woba li nga xamantene mom lañuy xam manam mom modi kon goor ak jigen ni ñi amé doom moy ni su fekenteene dañu sey legui bu fekenteene ndoxal goor gi mu fete kaw bu woba kon nit ki goor lenu manam ñent ci cadre figure mo meuna am cadre figure bu ñëk bi mo ndoxal goor gi fete kaw ba paré jitu bu woba kon xalé bi day nek goor ba paré ku goor ki lay nuru amma su fekkante la ndoxal jigen bi mom mo fete kaw ba nopi jitu bu woba xalé bi jigen lay doon ba paropi ku jigen ki lay nuru su fekkante nak ndoxal goor gi mo jitu waye ndoxal jigen ji fete kaw bu woba kon xalé bi jigen lay doon waye nak ku goor ki lay nuru am baay bi lay nuru amma su fekkante nak ndoxal jigen ji mo jitu ba nopi ndoxal goor gi fete kaw bu woba nak dom ji manam baay bi lay nuru waye nak jigen lay doon waaw lolou mom moy cadre figure kon yi nga xamantene mom mo ci am motax manam ci kaw lolou yenenti bi sallallahu alaihi wasallam moñu ko jangal ana fan lañ doon mëna xamé té xantal bu yaato ni ak bu léré ni su fekkontene yenenti bi sallallahu alaihi wasallam addu ci ba nga xamantene ci jamono yu mujju yi sax batay manam té xantal bi ni nimu léré ni lolou batay ni ñom manam maîtriser guñ ko nonu waye nak ñun li nga xamné mom lañu yenenti bi wax sallallahu alayhi wa sallam lolou lañuy gëm ak képp ko xamantene mën na wuté ak mom légui nak mu daal def fi tamit yeneeni masala bokku na ci masala yi nga xamantene ñom ñoy yi ñëk yi nga xamne ñom ñoy yi gëna rañé ko bu ñëk bi mom moy ne ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha jugi nga xamantene mom la jugi ci kërëm dem sétu di yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir laj ko miru diiné koko day tektel ne dagan na ni mu dagané ci goor mu daal di jop dem sétu ji ben borom xam xam diko laaju di mbalam lu aju ci walu mbirum diinem non la dagane ci jigen itam mu juge keureum dem setu ji benen borom xam xam ngir laat ko lo xamantene dafa aju ci mbirum diinem ndax bu fekkontene manam lolu daganut kon bu ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha ñewé mom mi nga xamantene soxla na ci abu talha radiyallahu ta'ala anhu bu ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan ko dede delul keur ga delul waxal su jikeur mu daal di ñew laat ci ko wala bok yonil sa dom wala go yonne fenen waye le fait que mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu daal ni ko togal manam mu bayiko mu tok mu tegal ko place te li nga xamne mom lañu xam mom moy li sik nekul ci na moy ganala nako manam masala nenako togal fi lu mu bon wax nako ko wala utul nako bok fu mu tok wala yu demene ko non ba mu may ko mu bayiko mu laaj ko tranquillement li nga xamantene mom moy question bi mu daal dikoy tontu tamit li nga xamantene mom moy laajam bi lolu day tekte lene manam kon lolu jigen mën nako def ñaarelu mbir bi nga xamantene mom lañu tete lolu beuri na ay soxna yu ko def bok na ci Zainab radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom moy soxna ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ñewna ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam diko laaj naan damay saraxé ana kan mo gëna yello ci ma saraxé ko ndax mën na ko sarax sama jëkkeer mu nako waaw mom sax mo gëna yello ci nga sarax ko bok na ci li nga xamantene tamit bok na ci li nga xamantene mom moy mbeneen masala bo xamantene batay da fay aju ci suñu hadith bi mom moy ne moy ne kersa manam warul tere nit ki muy laj dinem comme ni nga xamantene non la ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha rek nga xamantene manam mbiri dafa amé kersa te sik nekul ci ne mom ku am kersa la ndax bi yenente bi waxe sallallahu alayhi wasallam ne waaw jigen day am ndox ba para dan innal ma inma al mar'ati asfarun raqiq manam ndoxum jigen kat da fay dal jaune ba para da fay woyof bim ko waxe ummu sulaym radhiyallahu anha dal fastahiyatu minha neena ma dal ci amé kersa manam kon lol moy wonane amone na kersa waye nak kersa gogou tere wu ko won mu jima xam ana lan mom moy li nga xamne mom mo aju ci dinem niki nonu lol tamit da fay tektale manam kon suñu hadith bi daf koy tektale bok na ci li nga xamantene mom la suñu hadith bi di tektale ba taw ci bobu masala mom moy ne masalan su fekenteene nit ki da fay laaj ben laaj lu mu meunti laaj bu fekenteene dafa laaj ngir mu lu aju ci dinem manam nit ñi waru ñu ne dafa limu laaj dafa stupide wala limu laaj dal amul solo wala bu ko kenn bayyi xel wala bok ñu dal di koy tutal wala ñu doye dal ko wala yu demé niki non waye dañu wara bayyi xel ne laaj bi mu laaj manam laaj la bo xamantene matna tot ba mu dess allahumma ba mu dess ko xamantene day laaj rek ngir tardel nit ñi wala bok day laaj rek ngir laaj waye mom laaj bi ci deggu bopam amul ko solo wala bok mom day laaj dal ngir rek manam dal ngir wané ni laaj na wala bok ko xamantene daf fi nek manam di laaj ngir ñak tégen wala ngir diñat wala ngir contre wala yu demé nek non kokku nak bu boba def ko yamalé parasam ndax lool mom moy li nga xamantene mom moy li jaaru té lool bok na ci manam lool tamit dafa bok ci ni nga xamantene non la nit ñi manam non la borom xam xam yu wara def ak ñi nga xamne ñom ñoy talibé manam ndax su fekkentene dañ leen du bayyi ñuy doxale num leen neexé lool tamit du nekk lo xamantene lu leen di rendre service la té lool du nekk lo xamantene lu jaadu la kon bu woba li nga xamantene moy li war mom moy su fekkentene dañuy laaj ñuy laaj tamit li nga xamantene mom moy lo xamne dañu jariñ waye laaj yo xamantene dañ koy laaj rek ngir mëna fo ak mëna kaf ak mëna xumbal jotay yi ak yu demé nek non aka diingat yoy mom nekul lo xamantene lu yello la te lolou bok na ci luy xej ci musiba aduna ak alakhirah ndax fowé xam xam diine bi la niki nonu tamit doya dal ko xamantene ño xamantene ak lo xamantene yalla daf ko yekiti ndax ko nek xamna li nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala yekiti xam xam ak ni nga xamantene non la ko fonké ñom ak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim kon yow fu fekenteene da nga ñew ci sen jotay ba bare diko doya dal lolou ba lol da ngay pousse ñeneen ñi tamit ñukoy doya dal di leen pousse tamit worma bi nga xamantene mom lañ ko warona am nga di leen yow di leen encourager ci ñu xoti worma bobu lol manam lolou day xëc kon té sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax na wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innahu min taqwal qulub kep ko xamantene dafa magal li nga xamne moy symbole yalla yi lol nak day tektelen lolou ragal yalla amna manam amna ci koku niki non tamit mu no man yu'azzim hurumatullahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih kep ko xamantene da nga magal yi nga xamantene bur yalla subhanahu wa ta'ala daf ko magal lolou da fay wat mu ne lolou day mo geun fa mom fa boromum subhanahu wa ta'ala kon nak kep ko xamantene daf leen di doyadal day doyadal lolou tamit di xoti worma bobu sik nekul ci ne lolou manam lu yees lay doon fa mom ca boromum subhanahu wa ta'ala bu ko defey mu xeccel li nga xamantene non la ko magal xam xam ak borom xam xam yi rahmatullahi alayhi narona indile njariñ aduna ak alakhirah lu tollu non ci lor dana ko ci dal aduna ak alakhirah yalla nanc ci yalla musal bok na ci li nga xamantene tamit mom kon mom batay mom